نعم. وقال رحمه الله تعالى: وكذلك الدعاء، فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها، كما في صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ. فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم: تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء، وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم، ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. أنا سمع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول تجي دعوة نجينة لكن ما شرطيك. أنا سمع من يقول ما دعوة كذلك الدعاء لكما هي دعاء دعاء لدعوة كبوة سانة، فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه. دعاء لكتك سباب زي نجوف منه kati ya kuyaondosha makuruhu, mambo yote yenye kuchukiza ambayo mwanadamu hayapendi, basi yanaweza kuondolewa na dua. Dua ni katika sababu kubwa sana, sababu yenye nguvu mno ya kuondoa almakuruhu, mambo yenye kuchukiza, wa husuli almatlub, na kupata matlaba au matakwa shida zako zile unazozihitaji. Kuna mambo unayoyachukia, upendi ya kusibu, waomba Allah kuondoshee. Na kuna mambo unayoyapenda, waomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe. Haya ni makuruhu na haya ni matlub. Sasa dua ni katika sababu zenye nguvu sana kati ya kuyaondosha yale makuruhu, mambo usiyoyapenda, mambo unayochukia, lakini pia ni sababu ya wewe kupata mambo unayotaka. Dua. Walakin qad yatakhallafu anhu atharu, lakini huenda ikachelewa kwake ile athari ya dua, athari yake ile ikachelewa. Wewe shida yako sasa hivi upati sasa, ukapata baadaye, au usipate kabisa na uliomba kweli kweli, ya Rabbi ya Rabbi, na mwingine wana sasa ya nini, nikimuomba Allah hanipi, si afadhali nimuombe mtu? Ndio maana kuna watu yani yeye jambo la kwanza akipatwa na jambo pa atafikiri kwanza, kwanza nina ndugu yangu au kwanza nina rafiki yangu, atatafuta watu kwanza wamsaidie katika hilo. Allah subhanahu wa ta'ala kwake atakuja baadaye, tena baada ya watu kumnyima na kukosa msaada kwa watu, pengine ndio atanyanyua mikono kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kitu cha kwanza unachokifikiria wewe ukipata na jambo pap, kama umevaa malapa imekatika sasa hapa nani na rafiki yangu, chumvi nyumbani imekwisha nani. Sasa ukisoma mwenendo wa salaf walikuwa wakiomba dua mpaka viatu vikikatika, ukatikiwa na kiatu pia omba dua, muomba Allah ampe kiatu mpaka chumvi, alafu ndo atafuta sababu nyingine. Lakini wewe angalia katika moyo wako, kimbilio lako la kwanza kabisa wakati wa shida ni wapi? Moyo wako umeufungamanisha na nani? Sasa watu wengi ambao mimi siwajui, lakini nazungumza watu wengi, nyoyo zao wamezifungamanisha na viumbe wanadamu kama wao, kwa sababu waona mlango wa kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mgumu, kwa kuwa wakiomba vile wanavyotaka hawavipati kwa ule wakati wanaotaka wao. Naomba dua itakuja, lakini kwanza kuyatanguliza jambo jingine. Sasa anasema walakin qad yatakhallafu anhu athar, huenda ikachelewa kwa kia athari yake, imma lidhafihi fi nafsihi, imma ni kwa sababu ya udhaifu wake ulioko katika nafsi yake hiyo dua, bi an yakuna du'aan la yuhibbuhu Allah lima fihi min al-udwan, kwa sababu ya kuwa ni dua ambayo haipendi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya yale yaliyopo ndani yake katika kuvuka mipaka. Hii ni moja katika tafsiri ya al-udwan, tajawuzul hadd, au kwa sababu ya yale yaliyomo ndani yake katika kufanya uadui. Ile dua waomba wewe, lakini ndani yake kuna dhulma kwa watu wengine, unavuka mpaka, inawaathiri watu wengine, waomba dua ya kukata udugu, sawa. Na mfano waomba kitu ambacho hakiko katika hadhi yako wewe, mfano waomba utume, utume utotoa, hii ni udhwan. Sasa huu ni mfano, lakini kuna mambo mengi ambayo mtu hatakiwi kuyaomba kwa sababu ni udhwan, ni kuvuka mpaka, amwapiza mwingine ambaye hastahiki, amwambia laana mtu asiyestahiki, ni udhwan, haifai. Sasa dua itakataliwa, haitajibiwa ikiwa ndani yake kuna al-udhwan. Kwa miongoni mwa sababu zinazopelekea dua isikubaliwe ni ile kileki ambacho kinapatikana ndani yake katika al-udhwan, kuvuka mpaka, kwa sababu jambo hilo Allah subhanahu wa ta'ala halipendi. Wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-udwan. Haya, wa imma, sababu ya pili, wa imma lidhafi al-qalb, na huenda dua ikachelewa, imma ni kwa sababu ya udhaifu wa moyo, ni udhaifu wa moyo, wa adam iqbalihi 'ala Allah, na kutokuelekea kwake kwa Allah, wa jam'iyatihi alayhi, na kukusanya huo moyo kwake, wakati dua, wakati wa kuomba. Ikawa moyo wako ni dhaifu kweli, waomba, lakini moyo wako ni dhaifu, huna imani kwamba utapewa kitu hiki na Allah subhanahu wa ta'ala, imani yako ni ndogo sana, naomba tu mimi, wewe niombe tu nijaribu. Wewe wajaribu, wamjaribu Allah subhanahu wa ta'ala, uombi kwa dhati, wajaribu, sawa. Moyo wako hauja kushanyika kumwelekea Allah wakati wa kumuomba, waomba, lakini bado wafikiria mambo mingine na mingine na mingine, moyo umekuwa na tashtiti ndani yake, umeugawagawa vipande. Hii ni sababu inayopelekea watu wengi wasikubaliwe maombi yao kwa wakati wanapohitajia. Fayakunu بمنزلة القوس الرخو جدا. إكاوا إلى دوا إكو كوني دراجة إكو كوني منزلة يا أوبيند أوليوليني أوبيند واكو نمتليني كبيسة. فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. وحقيقة مشاله utatoka katika upinde huo kwa udhaifu. Kama upinde ni laini, dhaifu kabisa, usitarajie kwamba pigo lako lile litakuwa na nguvu. Unaweza kutumia mshale, unafahamu jambo hili. Ule upinde ule ni wa mti kama wa mronge hivi, umefunga huku na kamba yako dhaifu dhaifu, ukifanya namna mti wenyewe wa nesa umelainika, utafika hapo tu mshale wako, hautavuka mbali. Sasa huu moyo wako, namna ulivyokuwa dhaifu katika kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala na kumyakini yeye kwa yale ambayo wewe wamuomba, namna ulivyokuwa dhaifu ni kama upinde wa namna hii. Kwa kitakachochomoka hapo kitakuwa ni kitu dhaifu, hakifiki mahali popote. Kwa hiyo hili ni katika vitu vinavyochangia dua kutokubaliwa. Swali, tatizo liko kwa nani hapa? Tatizo ni dua? Tatizo ni mwenye kuombwa au ni muombaji? Bila shaka tatizo liko kwa muombaji. Kwa hiyo dua zako zinapochelewa, jitazame wewe mwenyewe, kitu gani umekosea? Kisha anasema sababu ya tatu, wa imma li husuli almani min alijaba, na imma ni kwa sababu ya kupatikana kizuizi cha kukubaliwa, cha kuitikiwa, min akli alharami, na kizuizi chenyewe ni kula haramu. Dua yako iko safi, una yakini na kila kitu, lakini wewe ni mlaji mkubwa wa haramu, wa dhulmi na dhulma, kwa mali za haramu wewe umo, kuanzia mambo ya riba. Wewe hutaki kusikia kwamba riba haramu, hutaki kusikia habari hizo. Ukianza tu unajua riba haramu, unajua, ndio maana sisi Waislamu hatuendelee, wakati chapo hapo hutaki kuambiwa kwamba kuna riba. Yamhaqullahu riba wa yuribi sadaqat. Kwa riba mathalan, akulu alharam, au rushwa, au mali zinazopatikana kupitia chumo na pato la haram, wauza vitu vya haram, wauza mihadarati, wauza pombe, wauza bangi, wauza unga, wauza hiki, vile vitu vya haramu wewe unaviuza, ndio pato lako vinavyokulisha wewe. Chumo la haram, wizi, kwenye 20 ongeza sifuri ya 200. Wala wewe waibia watu binafsi, au waibia serikali, au waibia nani, wizi ule ni wizi. Umeelewa? Hapa tu wanafeli watu wengi sana. Kwa mtu akipata fursa anaitumia ya kuongeza masifuri tu, anatumika tu. Kizo pesa, fanya mambo yake, anakwenda mbele, ataswali, atafunga, akishikisha anaomba dua. Lakini kisha kula mali ya haram. Na wengine wakiwadhulumu watu haki zao, wakawadhulumu pesa zao, ardhi zao, mashamba, viwanja, nyumba na mambo mbalimbali, wakabadilisha hati za watu, wakachukua hiki na huku, wakafanya vile, dhulma, kala haram. Hii ni katika sababu zinazopelekea dua kutokubaliwa. Tusifanye istitraji sana. Waraini dhunubi ala alqulubi, na waraini dhunubi, na kuziba yale madhambi juu ya nyoyo. Bal rana ala qulubihim, yameziba, yametanda, sio ule ukungu wa madhambi. Kila unapofanya dhambi, kidoti kidoti kidoti, mpaka moyo unazungukwa na madoti, mpaka unakuwa mweusi, hakuna kheri inayoingia hapo. Wastilai alghaflati wasahwi, na kutawaliwa na mughafala na kusahau, wallahu, na pumbao, waghalabatiha alaiha, na kumshinda juu yake. Kwa hiyo moyo umefunikwa kabisa na madhambi, haumfahamu Allah wala haumchungi. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kwa dua hapo haiwezi kukubaliwa. Sasa ili dua ikubaliwe, lazima hivi vitu vyo mazingira haya yawe safi. Unaponyanyua mikono sasa, na wewe ni muhtar ya Allah, amman yujibu almuhtar idha da'ahu wa yakshifu as-su. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala anamjibu mwenye kushikika wakati anapomuomba. Ni nani kama sio yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mjibu muhtar anapomuomba? Na ni nani anayeondosha jambo baya, madhara? Ni nani kama sio yeye subhanahu wa ta'ala? Kama fi sahihi al-Hakimi, istilahi mpya, kama vile ilivyokuja katika sahihi ya al-Imam al-Hakim. Al-Imam Ibn al-Qayyim katika kitabu chake hiki na vitabu vingine, yeye anapohitaji al-Mustadrak ya al-Imam al-Hakim anaita sahihu al-Hakim. Na hii ni sanii, labda amemwiga sheikh wake. Sheikh ana athari kubwa kwa wanafunzi. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah pia mara nyingi husema kwenye vitabu vyake sahihul hakim, lakini makusudio si kusahihisha kile kilichokuwemo katika al-Mustadrak Imam al-Hakim, bali ni kutazama au kuangalia ile maslak au ile sharti aliyojishurutisha musannif yeye mwenyewe kwenye kitabu chake. Sasa Mustadrak yeye amejishurutisha kupita njia walizopita Bukhari na Muslim katika sahihi zao, rijali wa Bukhari na Muslim na kila kitu chao, na akiwafanyia istidrak, wa hadha hadithun sahihun ala sharti ash-shaykhain wa lam yukharrijahu, wa hadha hadithun sahihun ala sharti al-Bukhari wa lam yukharrijahu au al-Muslim wa hakadha. Hivyo ndivyo alivyojishurutisha al-Imam al-Hakim, lakini haimaanishi kwamba wao wanakisahihisha kila kilichomo katika Mustadrak ya Imam al-Hakim. Kwa hiyo wao wameita sahihul hakim kwa kuzingatia yeye mwenyewe alivyojishurutisha kwenye kitabu chake, lakini wao wana maneno kuhusiana na kitabu hiki. Kwa mfano al-Imam Ibn al-Qayyim kwenye kitabu chake al-Furusiyya, ana kitabu chake al-Furusiyya, anasema wala ya'ba'u al-huffaz atibau ila lilhadithi bitashihi lhakimi shaia, hawajali hawapatilizi mahufadh na wale madaktari wa ila au maradhi ya hadithi, hawajali kadhia ya kusahihisha al-Imam al-Hakim, hawazingatii kabisa. Wala yarfauna bihi ra'sa lilbatta, wala hawaitazami kabisa. Bal la yadullu tashihu ala husn alhadith au husn alhadith, bali hata kule kusahihisha kwake hakufahamishi juu kwamba hadithi hiyo ni hasan. Bal yusahihu ashiya mawdu'a, bali alhakim huwa mara nyingine akasahihisha vitu ambavyo ni mawdu'a bila shakki inda ahli alilm bil hadith. Haya maneno yamezungumza Ibn Qayyim katika al-Furusiyya. Kwa hiyo wao wameita sahihu alhakim kwa kuzingatia vile alivyojilazimisha yeye mwenyewe kwamba na hii nayo ni sahihi, kwa kuwa anawafanya istidraki shaykhain kwa kukhalifu kwao masharti yao, au kwa kile ambacho kimetimiza masharti yao, alafu wao wakawa wamekhalifu kwa mujibu wa dhana yake. Na maneno kama haya pia ameyasema shekhe wake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo anasema sahihu al-hakim, kama fi sahihi al-hakim min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuwa katika sahihu al-hakim. Kwa hiyo nini muradi wa sahihu al-hakim? Anakusudia al-mustadrak, sio kwaona kwamba labda kuna kitabu kingine cha Imam al-Hakim kiitwa sahih. Ni hii al-mustadrak ambayo katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Allah na hali ya kuwa nyinyi ni wenye kuyakini kukubaliwa. Muombeni Allah na hali ya kuwa ni wenye kuyakini kuwa mtakubaliwa. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Najueni kwamba Allah hata yakubali maombi yanayotoka kwenye moyo wa mtu aliyeghafilika mwenye kupuuza, wala hajui omba nini. Kwa sababu hiyo, rabbana atina fi dunya hasana, amehifadhi tangu alipokuwa mdogo, basi asema rabbana atina fi dunya hasana, hajui umeomba nini, hajui. Tena mwingine afanya jeuri mikono yake mwenye ifanye rabbana atina fi dunya hasana fil akhirah, kwa maana kama ukitaka nipe, usipotaka basi hautapewa. Sio jeuri. Kusanya mikono yako, muombe Allah. Hakuna kuomba namna kwamba umeweka mikono kwenye mapaja waomba, wala hauko uliomba kitu gani, hujui, hawezi kukubaliwa. Sawa, onyesha kwamba wahitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Adabu dua, watu wengi zinawashinda. Hadithi imehitaji Al-Hakim katika mustadraki yake, na Tirmidhi na Ibn Hibban katika Al-Majruhin na Ibn Adi na wengineo, lakini kupitia kwa njia ya Salih al-Murri an Hisham bin Hassan عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحاكم والبيتاج حديثه كتك صحيحيك كسما هذا حديث مستقيم الإسناد تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد البصرة. حديثه سندياك من يوكا أمبكي كنايم تموجا كتو صالح المري أم بين كتك وانا زهدي وليوك بصرة ولم يخرجاه. Lakini Bukhari na Muslim hawakuitaja hadithi hii. Al-Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala akamkosoa akasema, salihun matrukun. Huyo Salih al-Murri unasema ni ahadu zuhadi al-Basr, ni mtu matruk. Wal hadithu dha'afahu at-Tirmidhi wa addahu ibn Adi wa ibn Hibban min munkarati Salih al-Murri. Mfahamu? Jambo liko namna hiyo. Kwa alhadithu la yasihu, hii lafzi hii litajwa hapa. Na kuna njia nyingine, hadithi Abdullah bin Amr kama hiyo, lakini kuna matatizo kwa sababu Ibnu Lahiya asema, fahadha dawa'un nafi'un muzilun lidaa, hii ni dawa yenye kunufaisha, yenye kuondoa maradhi, dua yani, ni sawa kabisa. Walakin ghaflatul qalbi 'anillahi tubtilu quwwata, lakini moyo kughafilika ukamwacha Allah, ukafanya mughafala ukamwacha Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hilo linabatilisha nguvu yake, linabatilisha. Wakadhalika aklu alharam, na kama hivyo kula haramu, yubtil quwwatahu wa yudhifuha, kunaibatilisha ile nguvu yake na kunaidhoofisha hiyo dua, kama fi sahihi Muslim min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أني وات إن الله طيب حقيقة الله طيب مزوري لا يقبل إلا طيبا هكبال اسفك وكلتك زوري وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ناكيك الله وامرش وأميني يلي يلي ألي وامرش متومي فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا كسيما أني متومي kuleni vilivyo halali vilivyo vizuri na tendeni amali njema. Angalia wanavyoamrishwa mitume, wale halali na watende amali njema. Inni bima ta'maluna alim, hakika mimi kwa yale mnayoyatenda ni mjuzi. Suratul Mu'minun. Waqala, na akasema, ya ayuha alladhina amanu, anawaambia waumini sasa, enyi mlioamini, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni katika vilivyo halali katika vile tulivyoruzuku. Kama walivyoamrishwa mitume wale halali, hivyo hivyo waumini wameamrishwa jambo hilo. Thumma dhakara rajula yutilu safar, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akamtaja mtu mmoja aliyerufusha safari, ashatha aghbar, aliyekuwa timtim wa nywele, nywele zake zimetimka timka kwa sababu ya safari, aghbar, aliyejaa vumbi, amechoka, amechafuka, yamuddu yadahu ila samaa, ananyosha mkono wake juu, ya Rabb, ya Rabb, anasema ya Rabb, ey mula wangu, ey mula wangu, wa mat'amuhu haram, na hali ya kuwa chakula chake ni cha haramu, wa mashrabuhu haram, na kinywaji chake ni cha haramu, wa malbasuhu haramun, na kivazi chake ni cha haramu, waghudhiya au waghudhiya bil haram, na amelelewa wamelishwa haram, maisha yake ni haramu tu. Fa anna yustajabu lidhalik, basi vipi atakubaliwa mtu huyo? Kwa maana mtu huyo hata akubaliwa maombi yake kwa sababu yeye anakula haram, suht, chakula chake cha haramu, kinywaji cha haramu, mavazi ya haramu, amelelewa hivyo, atakubaliwaje mtu huyu? Kwa maana hata kubaliwa kwa ulaji wa haramu una athar kwa mtu, kwa kukubaliwa maombi yake, kwa maana hata kubaliwa. Na huyu aliyetajwa katika hali hii ni katika watu walio karibu zaidi na kukubaliwa dua. Yaani mtu ambaye yuko safarini, wewe unapokuwa uko safari, uko safarini, ni fursa nzuri sana ya kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala dua. Unapokuwa safarini wewe, basi dua yako yakubaliwa kwa haraka sana. Kitakachozuia dua yako isikubaliwe ni kuwa wala haramu, au umevaa nguo ya haramu, hiyo kanzu uliyovaa umeiba, au pesa uliiba ukanunua hiyo kanzu, hiyo ili itazuia. Au wafanya miamala ya riba na mfano wa vitu kama hivyo. Sasa wajua, sasa hata tusikubali riba itakuwa sasa, si itakuwaje? Hatuna msaada, Waislamu wenyewe hawataki kutusaidia, wafanya ndio udhuru. Hautakubaliwa maombi yako, hakuna wakumlaumu kwamba eti kuna fulani haja kusaidia, watu fulani hawaja kupa msaada, kwa sababu pale pesa zatolewa, lakini sasa huku utaka mkopo upewi. Nimeona Waislamu wenzangu nikuta mkopo wanipi, mimi nikaona kwamba eti ndio udhuru. Wewe umesamehewa, hujasamehewa. Sawa, dirhamu riba yaakuluhu rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu inda Allahi min 36 zanyatan. Dirhamu moja ya riba anayokula mtu ni mbaya zaidi mbele ya Allah kuliko kuzini mara 36. Wa dhakara Abdullah ibn al-Imam Ahmada fi kitabi az-zuhdi li abihi, ametaja Abdullah mtoto wa al-Imam Ahmad katika kitabu kinachoitwa az-zuhdi cha baba yake al-Imam Ahmad. Inasemekana na kitabu chaitwa az-zuhdi, lakini hakairu matbu'. Anasema asaba bani israila bala'u, wana wa israili walipatwa na balaa. Faharaju makhraja, wakatoka kutoka. Fa auha Allahu azza wa jalla ila nabiyihim an akhbirahum, Allah akapeleka wahi kwa mtume wao kwamba waambie hawa watu, takhurujuna ila as-sa'idi bi abdanin najisa, mnatoka viwanjani kwa nywili yenye najisi. Watarfauna ilayya akufan, na mnanyanyua kwangu mimi viganja. Qad safaktum biha dimaa, mmezimwaga kwa viganja hivyo damu. Wa malaatum biha buyutakum min alharam, na mmejaza kwa mikono hiyo nyumba zenu haram. Alana hina shtadda ghadabi, tena hivi sasa wakati, hina shtadda, wakati ilipozidi, ghadabi alaykum, ghadabu zangu juu yenu, wakati ghadabu zangu ni kali juu yenu, ndio mtakufanya hivyo. Walan tazdadu minni illa bu'da, hamtazidisha kwangu mimi isipokuwa umbali. Waqala Abu Dharr, yakfi min ad-du'a'i ma'a al-birri ma yakfi at-ta'am min al-milh, inatosheleza katika dua pamoja na wema, mtu akawa anatenda wema kile kiasi ambacho kinatosheleza chakula na chumvi. Kwani chumvi ni kiasi gani katika chakula? Wema tu, kuwa mwema, tekeleza hilo. Lakini riwaya kutoka kwa Abu Dharr hiyo haijathibiti kama anavyoeleza Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Muhammad bin Hassan huwa bin Abi Yazid al-Hamdani ambaye ni matruk, wakadhabahu bin Ma'in. Kwa hiyo riwaya hii ni dhaifa, na Sheikh al-Albani ameitaja katika silsila dhaifa nambari 179. Ameitaja Ahmad katika Zuhdi na Ibn Mubarak katika Zuhdi vile vile, kwa njia ya Bakr bin Abdullah al-Muzani, yani Abi Dharr. Abdullah Bakr bin Abdullah al-Muzani kutoka kwa Abu Dharr ndio ni mursal. Hakumdiriki. Kwa hiyo darasa ya leo mukhtasari wake ni kwamba dua, azkar, ayat ni dawa, lakini zinahitajia mahali palipo salama. Yule muombaji awe yuko salama katika kuomba kwake, asiwe na vizuizi vitakavyomzuia. Lazima afuate taratibu na adabu za maombi na adabu za adhkar, adabu za hizi aya, wakati wa kutaka uponyo au wakati wa shida. Kinyume cha hivyo, ndio pale utaona kwamba mlango huu kupita kwa Allah ni mgumu, huwezi pona, afadhali ndio mlango wa shetani. Shetani atakupokea vipi utakapokuja? Kwa utafuta waganga wa kienyeji na matunguli yao wakakurogee. Na shetani kule Allah ampambia na akupambia jambo lako, mara wapona kweli. Labda mtu kapata wazimu au jamaa yake kapata wazimu, sasa akamatiki katiwa kamba. Kila anaposimua afanywa hivi, Kiislamu hakiendi. Pelekwa kwa mganga bwana, siku mbili karudi mzima. Bwana bwana. Pelekwa hospitali hakufai. Mganga katibu. Shetani kishalipamba jambo, ni mtihani huo. Mtihani mzito sana. Sasa watu naamini, "Ona bwana, sasa mambo yafai. Mtu alikuwa na wazimu kabisa kichaa bwana. Akukuta makopo, lakini kafanywa mambo karudi iko sawa." Jamaa alifanywa hivyo, maanake mtu kweli akapatwa na sihiri. Akaingia sihiri kwake kweli kweli. Dua haikumsaidia. Lakini alipelekwa kwa mtaalamu fulani huko, akafanya mambo yake, kapona. Watu watashikilia hapo hapo. Ni baki na mambo yenu kwamba shirki haramu na hivi. Si yule kapona bwana. Na nyinyi pia mtapelekwa huko huko. Na wengine waongeze, na wao pia wenda wana waganga wao wana hivi. Kweli wallahi vile. Kwa sababu watu wabaki haoni vibaya kusema urongo. Wote wana waganga wao hao. Basi ili mradi kulipamba jambo lile la ubatil liwe la sawa. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wassalam. Kwa hiyo tauhid ni jambo kubwa sana, na athari yake ni nzuri, na katika Uislamu tuna mambo mazuri kabisa tumewekewa sisi. Haina haja kufanya shirki na kutumia njia za shetani. Shetani hana nguvu yoyote. Tumia njia sawa sawa, lakini hakikisha kuna miko uifuate. Sasa hapo ndio watu wengi tunapo au wanapofeli watu hapo. Hii dawa ya Kiislamu ina masharti, na masharti yake ni magumu. Nasallallahu alaihi wa lakumul afiya wassalam. Nimesoma maana ameandika kiubakhili kwenye kitabu, kwenye karatasi. Maana ni madogo mafupi au kidogo madogo sana. Sisi tumesoma. Ndio hivyo hivyo. Vizuizi vyenye kuzuia ni hivi hivi takriban. Suala la jana ilikuwa ni suala la kuchukua ujira kwa ajili ya mtu kufanya ruqya au kwa ajili ya Qur'an. Kauli iliyokuwa na nguvu ya wanawazuoni ni kufaa kuchukua ujira, lakini kuna njia mbili. Jambo la kwanza ni kuchukua ujira kila unapokuwa umemfanyia mtu, mathalan umemfanyia mtu tiba labda kwa Qur'ani, umemsomea Qur'an au umemsomea dua yoyote, ukataka ujira katika lile. Hapo kwa hapo mmoja amepona au hakupona, ni jais. Au ukafanya juala au jiala, anasema kwamba ukipona utanipa shilingi kadhaa au utaleta unachokitaka unachokiweza, pia nayo hii ni jais. Hivyo hivyo katika Qur'ani, kuwasomesha watu Qur'an, mwalimu madrasa, bwana nitakusomesha mimi kila wiki na kunipa shilingi 10,000, ni jais. Jais. Haya wametulia fatu wanawazuoni mbali mbali wa zamani na wa sasa katika asili hii, akiwemo Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala na wengine. Sasa swali la jana lilikuwa liko ndani zaidi kuliko hapo, sio au ni hivi? Uliza kidogo au umesahau? Uliza. mwaka jana rukya imam nani Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab mbaraka baada gani atakuwa amefanya shirki sijui wallahu aalam sikumbuki kama nakumbuka leti man kana indahu ilmun falyukhrijuh amesemaje yasemaje kuna hayo maneno na ma jit bi ahsan an taati bi ayo swali kwa wazi mwenye anafanya amali ya dini na kusudia dunia hiyo kwa wazi man kana yuridu alajilata ajjalna lahu fiha ma nashau liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura wa man arada alakhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min ulaika kana sa'yuhum mashkura kwa amali ya akhira ukaikusudia amali akhira mahdha ukakusudia kazi kama uimamu mtu kuswalisha ni amali akhira mahdha na hiyo sema kazi yako unayofanya bwana mimi bwana kazi yangu ni uimamu kwa kila swala nitawaswalisha nipeni shilingi 1050 hamjanipa pesa mimi ndio basi mimi siswalishi unaona sasa سيئ عمل اخره في بني قصوديه هي عباده محض لابد مرجعه ketika كتاب التوحيد لابد ارجع من القول المفيد الشيخ ابن سماج بن عثيمين كيف فنوزي هو بقى لكن عبادات محض كما هذه وهو امام وشروطيشا pesa استو يا جماني لكن هنا كwanza hapo ni waswalisha lakini kama vile kwenye daladala kwanza unatoa alafu machangisho alafu ndo safari inaanza mathalan hapana hiyo haifai bila shaka wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta